kendte før. Evigt blomster alle blomster, der hvor roser aldrig dør. Der vil rose aldrig visne, som de ellers altid gør. Lad os sammen finde vej. Ligesom du og jeg vil mødes, der hvor roser aldrig dør. Der vil rose aldrig visne, som de ellers aldrig gør. Lad os sammen finde vej. Så aldrig visne, som de ellers altid gør.